الشيطان الرجيم رحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي نزل القرآن هدى وشفاء ورحمة وتبيان لكل شيء. هر شيء کا بیان قرآن میں ہے. اللہ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی کہ ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. اللہ کا ذکر قرآن میں ہے, حضور کا ذکر قرآن میں ہے, نبیوں رسولوں کا ذکر قرآن میں ہے, جنوں انس و ملک و فلک ارض و سما سب کا ذکر قرآن میں ہے, حتیٰ کہ رشتوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلہا. یہ جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں, اللہ کی طرف سے رشتے ہوتے ہیں, یہ جوڑ اللہ بناتا ہے, یہ صرف اپنا خیال نہیں ہے, یہ اللہ کے فرمان کی ترجمانی ہے. اور ہم ان پڑھ سے ان پڑھ سنی مسلمان کے وکیل بن کر آتے ہیں کہ جو کچھ میرا سنی بھائی کرتا ہے کہتا ہے اپنے عقیدے کے مطابق, اچھا عمل اچھا کام وہ جو کچھ کرتا ہے, اگر آپ اس سے پوچھیں تو ممکن ہے وہ یہ نہ بتا سکے کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں, یہ کیسے ثابت ہے, یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں ہے, حدیث شریف میں کہاں اس کا ذکر ہے, یہ ممکن ہے اسے معلوم نہ ہو. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو باتیں ہمیں معلوم ہیں وہ آپ تک پہنچائیں, جن کو نہیں معلوم ہے معلوم ہو جائیں, جن کو معلوم ہے وہ پکے ہو جائیں, جو تذبذب میں ہیں کہ کیا بات صحیح ہے ان تک وہ بات پہنچ جائے. قرآن سبحان اللہ, ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہیں کہ حق کیا ہے, کوئی مقرر تقریر کرنا چاہے, کوئی مرشد ہدایت دینا چاہے, کوئی استاد بتانا چاہے, ماں باپ بچوں کو بتانا چاہے, مسلمان مسلمان کو بتانا چاہے, تو کیا کرے. یہ عمل, یہ ناز خانی, یہ صلاۃ السلام کو پڑھنا, یہ میلاد شریف کی محفل, یہ شادی شادی نکاح, رشتوں کا احترام, ماں باپ کا مقام, بچوں کا حق, میاں بیوی کا ایک دوسرے پر حق اور احساس ذمہ داری, یہ سب کچھ بتانا چاہیں تو ہم کس کو دلیل لائیں, کس کو مثال لائیں. اللہ خالق ہے, اس کا حکم پیش کیا جا سکتا ہے. مثال حضور کی پیش کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی نہ مانے تو حضور ہی ہمارے لیے تمہارے لیے کیا, حضور تو خود اپنے رب کی دلیل ہے, حق کی دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ نے خود اپنا تعارف, جمعے کی شب جمع ہونے والے مسلمانوں مبارک ہو, جمعے کی چھٹی ختم ہوئی ہے, جمعے کی برکتیں ختم نہیں ہوئی ہیں, جمعے کی چھٹی ختم ہوئی ہے, جمعے کی رات کی فضیلت ختم نہیں ہوئی ہے. وہ فرشتے جو چھٹی ختم ہونے سے پہلے آتے تھے آج بھی وہ آئے ہوئے ہیں, جمعے کی سب آنے والے فرشتے آئے ہوئے. اب آپ میں سے کسی کو ٹائم ہے کہ نہیں ہے یہ ہمارے حالات, کون توجہ سے سن رہا ہے, کون سائڈ سے سن رہا ہے, کون قریب سے سن رہا ہے, کون دور سے سن رہا ہے, کون سن رہا ہے کہ سننے کی بات ہوگی تو سنیں گے, اپنے معیار پہ پرکھ رہا ہے. یہ تو میرا اور آپ کا فرق ہے, لیکن جو فرشتے اللہ کے معصوم بندے ہیں نا, وہ جو خاص جمعے کی رات آتے تھے اور بستیوں میں گھوم کے دیکھتے تھے کہ یا اللہ تیرے وہ کون سے بندے ہیں کہ جمعے کی شب کا اہتمام کرتے ہیں, تو جہاں کہیں حلقہ دیکھا, محفل دیکھی, میلاد کی محفل دیکھی, نافانی دیکھی, ذکر کے حلقے دیکھے, تو وہاں آتے تھے اور دوسرے فرشتوں سے کہتے تھے آؤ آؤ تمہاری منزل مقصود یہاں ہے, تم جن لوگوں کو تلاش کر رہے ہو وہ لوگ یہاں موجود ہیں. اور اہل سنت کے جلسوں میں تو فرشتے بہت آتے ہیں, یہاں صلاۃ السلام ہوتا ہے, مو فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں تم تو کمال کرتے ہو کہ تم بھی وہی کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں. فرشتے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں, ان کیا تو کوئی ان کا مل بھی نہیں پوچھتا ایک دوسرے سے کہ سلام پڑھے کہ نہیں پڑھے. اللہ یہ تو یہاں کے ہیں, یہ یہاں کا شر ہے, انسانوں کا شر ہے جو غلط فہمی مبتلا ہو کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر, فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں, ان کے بھی ویسے معلم ہوتے ہیں, فرشتے میں بھی درجے ہیں نا, فرشتے ہر مخلوق میں سب جگہ درجے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان میں بھی درجات ہیں فضیلت کے اعتبار سے. فرشتے اللہ اکبر, سیدہ جبریل علیہ السلام کا اپنا مقام ہے, میکائیل علیہ السلام کا اپنا مقام ہے, اسرائیل علیہ السلام کا اپنا مقام ہے, اسرافیل علیہ السلام کا اپنا مقام ہے. کیا شان ہے اسرافیل علیہ السلام کی, جمعے کی دن سے ان کا بڑا تعلق. اللہ اکبر, کیا اللہ نے ان کو شان دی ہے کہ ایک پھونک مارے تو ساری مخلوق مر جائے, ایک دفعہ سور پھونکیں گے ساری مخلوق مر جائے گی, جو زندہ ہے مر جائے گا, اور دوسری دفعہ سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے, جو قریب میں گئے ہوں گے وہ بھی, جو ہزاروں سال پہلے گئے ہوں گے وہ بھی, جو لاکھوں سال پہلے گئے ہوں گے وہ بھی. کیا شان ہے اسرافیل علیہ السلام کی, ہمارا ان پہ سلام ہو. میکائیل علیہ السلام کی کیا شان ہے, بارش لے کر آتے ہیں, بارش کا انتظام کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام کی شان بہت بڑی ہے کہ وہ اللہ کا کلام لاتے ہیں, وہ اللہ کا کلام لے کر آئے انبیاء علیہ السلام مسلم صلوات اللہ تعالی کے پاس. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں, تو اب جبریل علیہ السلام سدرہ پر ہی ہیں, وہ اب دنیا میں تشریف کہاں لاتے ہوں گے. جبریل علیہ السلام آتے ہیں, بچوں بولو, جبریل علیہ السلام آتے ہیں دنیا میں, اب آتے ہیں, بولو تاکہ جواب غلط ہو جائے, زور سے بولو تاکہ پتہ چل جائے کہ ادھر ادھر دیکھنے سے کام نہیں چلتا ہے. جبریل علیہ السلام آتے ہیں زمین پہ, بولو دوست, آتے ہیں کہ نہیں آتے, آتے ہیں. سبحان اللہ, کب آتے ہیں, لیلۃ القدر میں آتے ہیں. سبحان, قرآن سے ثابت, تنزل الملائکۃ والروح. اے امت مصطفیٰ, ہم کتنے خوش نصیب ہیں, وہ فرشتے جو پہلے صرف نبیوں کے پاس آتے تھے اب امتیوں کے پاس آتے ہیں, حضور کے غلاموں کے پاس آتے ہیں, مسجدوں میں آتے ہیں. کیا صرف ڈیفنس کی مسجد میں آتے ہیں یا لانڈھی کی مسجد میں بھی آتے ہیں؟ لانڈھی کی مسجد میں بھی آتے ہیں. اسی لیے تو ہم آپ سے ڈر کے آپ کے جلسوں میں بھی آتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو, وقت نہیں ہوتا, کئی محفلیں ہوتی ہیں تو آپ کو ذرا انتظار کرنا پڑتا, میں معذرت چاہتا ہوں. اور ہر جگہ محبت کا بڑا دباؤ ہوتا ہے, اور ایک جگہ میں نے معذرت چاہ لیے کیونکہ وقت یہاں پہلے دیا ہوا تھا, پہلے آسانی سے گیا, اور وہاں سے ظاہر ہے کہ جب اجازت دیں بزرگ تو اپنے آداب ہیں, 10 سے 11 تک ارادہ تھا. بہرحال میں بہت تیز گاڑی دوڑا تھا, وہ آگے صاحب بھائی ابھی تک نہیں پہنچے, میرے ساتھ ساتھ بس نکلے تھے آسمانے سے, تھوڑی دیر ہو گئی ہوں. تو لیکن ایک عرص چاند کے دبا سے چاند ہو گیا, تو ایک عرص ایک بزرگ آ گیا, اشرف بابا صاحب پرانی گولی بار میں, گزرے ہیں تو میں ان کے ہر سال اس میں جاتا تھا, لیکن آج فون بھی آیا تو میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں کہ کیونکہ جہاں لانی میں پہلے وعدہ کیا ہوا ہے وہاں جاؤں گا, وہاں نہیں آ سکوں گا. اللہ تعالیٰ ان کو راضی مجھ سے رکھے, ان کی دل شکنی نہ ہو, میری بھی مجبوری ہے. تو بہرحال یہ جو محفلیں ہیں, یہ جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کی کیا شان ہے کہ وہ فرشتے جو پہلے نبیوں کے پاس آتے تھے, رسولوں کے پاس آتے تھے, وہی لے کے آتے تھے. بچوں نوجوانوں, اب جو جبریل علیہ السلام آتے ہیں لیلۃ القدر میں خصوصاً, اور اللہ جب بھی بھیجے, اللہ جانے, رسول جانے, جبریل السلام جانے, ان کے لیے کچھ فاصلہ نہیں ہے صدر سے. اللہ اکبر, اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلنے والی تھی, ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں کتنا فاصلہ تھا کہ جب تیسری بار چھری چلانے لگے تو اللہ نے جبریل السلام سے کہا کہ جبریل جلدی کرو, سدرا سے اڑو, جنت میں جاؤ اور اس دمبے کو تلاش کرو, مینڈے کو جو سین آدم علیہ السلام کے بیٹے جو قربانی تھی, جو قربانی قبول ہو گئی تھی, اس مینڈے کو تلاش کر کے لے کے جاؤ, اسماعیل کو ہٹا دو, نیچے رکھ دو. اللہ اکبر. لیکن لوگوں, یہ ہاتھ گلے تک نہ پہنچا کہ سدرا سے جبریل اسلام اڑے بھی اور جنت میں گئے بھی, اس مینڈے کو لے بھی لیا اور مکے شریف کے میں منا کو پہنچ گئے اور اسماعیل اسلام کو ہٹا کے ان کی جگہ دمبا رکھ دیا. سبحان اللہ, کیا پرواہ. اللہ یا رسول اللہ, کیا پرواز ہے جبریل اسلام کی. لیکن سوچو تو صحیح, ایک اور ہستی ہے کہ جبریل اسلام کی پرواز ان سے بہت پیچھے ہے. جبریل اسلام معراج کی شب ساتھ گئے, سدرا سے آگے حضور نے کہا چلو, جبریل اسلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے آگے میں پرواز نہیں کر سکتا, اس کے آگے اگر میں ایک قدم بھی آگے رکھوں تو میرے پر جل جائیں, جبکہ وہ بھی عالم نور کا ہے, جبریل اسلام بھی نور کے بنے ہوئے ہیں. لیکن نور کو نور کیسے جلا دے؟ شیطان جب آگ کا بنا ہوا تو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا تکلیف ہوگی؟ وہ تو آگ ہی کا بنا ہوا ہے, آگ ہی میں ڈال دیا جائے گا تو آگ سے آگ کو کیا تکلیف پہنچے؟ ایک صوفی سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے ایسی گیلی مٹی ہوگی, مٹی اٹھائی, اس کا پتھر بنایا اور پوچھنے والے کے سر مجذوب ہو, جذب ہوگا, مجذوب الحال ہوں گے. پتھر بنایا, مٹی اٹھائی, پتھر بنایا اس کا اور اس پوچھنے والے کے سر پہ مارا تو سر پھٹ گیا. بابا یہ کیا کیا؟ کہا کیا ہوا, تم بھی مٹی کہ یہ بھی مٹی, چوٹ کیوں لگ گئی؟ پتہ چلا کسی کو کسی جگہ زور سے پھینکا جائے تو بھی تکلیف ہوتی ہے. توانائی اور شدت اپنی جگہ ہے, قوت کا اظہار اپنی جگہ ہے, اور جو چیز چاہے, جس چیز پہ اللہ چاہے, جس چیز کو غالب کر دے. تو نور تو جبریل علیہ السلام بھی نوری فرشتے ہیں, حضور بھی نور ہے, وہ عالم بھی انوار کا ہے, لیکن جبریل علیہ السلام آگے اس لیے نہ جا سکے کہ اس عالم میں انوار کی اتنی کثرت ہے کہ پرے جبریل جل جاتے مگر میرے حضور کے نور پہ وہ نور غالب نہیں آیا, وہ غالب نہیں آیا. حضور نور ہیں, سب سے افضل و اعلیٰ نور ہیں. عالم انوار میں کوئی نور حضور کے نور سے افضل نہیں ہے, عالم ارواح میں کوئی روح حضور کی روح سے افضل نہیں ہے, عالم اجساد میں کوئی جسم جسم مصطفیٰ سے افضل نہیں ہے, اور عالم قبور میں کوئی قبر قبر مصطفیٰ سے افضل نہیں ہے, اور دنیا میں بستیوں میں بلاد میں کوئی بستی مدینہ طیبہ سے افضل نہیں ہے. مکہ شریف مکہ شریف ہے, خانہ کعبہ ہے, اللہ اکبر, لیکن لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور رب کعبہ اپنے محبوب کی طرف نظر کرم فرماتا ہے. اللہ اکبر, کیا الفاظ نہیں ملتے. کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے, وہاں ایک پتھر ہے جنت کا تو اسے چومنے کے لیے ہجوم, ایک پتھر ہے جنت کا تو اسے چومنے کے لیے کتنا ہجوم ہے. وہاں ایک پتھر ہے اور یہاں پوری کیاری جنت کی لگی ہوئی ہے. وہاں ایک پتھر ہے اور مدینہ شریف میں سرکار نے فرمایا میرے منبر اور میرے آستانے, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے سب جنت میں سے ہے. جنت کی تیاری ہے. کیا بات ہے مدینہ شریف کی؟ یہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہی مدینہ مدینہ مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، مدینہ طیبہ، سبحان اللہ، وہاں ایک پتھر ہے، یہاں پوری کیاری ہے. خانہ کعبہ کی کیا بات ہے؟ اس میں تجھے ایک حصہ رہ گیا ہے حاتیم کا. وہاں جو حاجی جائیں گے، جو نفل پڑھیں گے، انہیں اتنا ثواب ملے گا جیسے انہوں نے کعبے کے اندر نماز پڑھ لی ہے. باہر جو سفید دائرہ بنا ہوا ہے، اس میں جس نے نماز پڑھ لی اس کو اتنا ثواب ہے کہ جیسے اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ لی. اور مدینہ شریف میں جو ریاض الجنہ ہے اس میں نماز پڑھ لی تو ایسا ہے جیسے جنت میں نماز پڑھ لی. اللہ اکبر. ہم تقابل نہیں کر رہے، لیکن ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ مدینہ شریف مکہ شریف سے افضل ہے. اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، وہ زمین عرش معلی سے بھی افضل ہے. کہ عرش بھی ایک جسم ہے، فزیکل ایگزسٹنس رکھنے والی ایک چیز ہے. عرش خدا نہیں ہے، اللہ اللہ ہے. وہ خالق ہو کر ہر جگہ موجود ہے. جو کچھ اس کے سوا ہے سب مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو جسے جو کچھ کہنا ہو، جو سمجھانا ہو، جو دلیل دینی ہو، اسے حضور ہی سے دینی چاہیے. میرے بس میں نہیں، نہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو حضور کا دیدار کرا دوں اور جو بات آپ پوچھیں حضور سے پوچھ کے بتا دوں، آپ کو دکھا دوں اور بتا دوں دیکھو حضور نے کہا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ کام شرک نہیں ہے، یہ کام بدعت نہیں ہے. نہیں تو نہیں کر سکتا نا. مگر ایک چیز ہے جو آپ کے پاس، میرے پاس، آپ کے گھر میں، میرے گھر میں موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس سے سوال کا جواب لے سکتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے. وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا متن عربی میں ہی اور اس کا ترجمہ اپنی اپنی زبان میں، جو جو زبان سمجھتا ہو، سمجھنے کے لیے اسے ترجمے سے قرآن ضرور پڑھنا چاہیے. اور پھر قرآن ہی کی تشریح اور قرآن کی تفسیر، بلکہ قرآن کی ترجمانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی احادیث شریف سے ہوتی ہے. حضور کو چھوڑ کر ہم قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے. یہ محفل جو ایک خوشی کے موقع پر شادی کی تقریب سے قریب شکرانے کے طور پر اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل، خصوصاً رشتوں کے احترام کے سلسلے میں جو یہ محفل منعقد کی گئی ہے، تو رشتوں کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے فرمایا. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو جوڑے ہیں وہ کس نے بنائے ہیں؟ وہ اللہ نے بنائے ہیں. سورہ یاسین شریف جو قرآن کا دل ہے، اس میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے. زمین سے اگنے والی کوئی چیز ہو، گھاس کا ایک تنکا ہو، شاخ پہ جھولنے والا پھول ہو، کوئی پھل ہو، ہر چیز کے جوڑے اللہ نے بنائے. حتیٰ کہ ہماری جانوں میں بھی اللہ نے جوڑ پیدا کیے، اور ان چیزوں میں بھی جن کا ہم علم نہیں رکھتے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ جو تم نہیں جانتے، وہ لوگ نہیں جانتے، اللہ نے ان چیزوں کی بھی جوڑ پیدا کیے ہیں. اور پھر اللہ جل جلالہ ملوالہ نے اس جوڑ کو اور اس رشتے کو جو تقدس پاکیزگی عطا فرمائی، بلکہ رشتوں کے بھی رشتوں کا ذکر کیا. جب شادی ہوتی ہے، ایک دولہا ایک دلہن ہے، لیکن دولہا دلہن کا نکاح ہوتا ہے تو پھر دو خاندان آپس میں تعلق خاص رکھتے ہیں، ایک کسی کا میکہ ہوتا ہے، ایک کسی کا سسرال ہوتا ہے. اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف سے فرمایا، یہ 19واں پارہ ہے، سورۃ الفرقان ہے. اللہ نے فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، پھر ہم نے آدمی کا نسب بھی ہم نے بنایا اور سسرال بھی ہم نے بنایا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، یقین مانو کہ نسب بھی ماں باپ بھی ہم نے